الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ده مشركين قسما قسما ديوالنا ده حق مقابلك وال او د الله سبحانه و تعالی د هغه کل دینه چې د اسمان الله را لګلو او د بندګانو د هدایت د پاره او د دې لپاره چې د ور نه بچ شي جنت ته داخل شي دا خبره به د کافر بدل لګیدل د امت دشمنان د خپل ځان او د خلکو دشمنان دا غي کوشش دا و چې دا د حق دعوت بن شي او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت او دا پیغام دی عالم ته ونرسی سمره چې دا ای وسه کېدل خپل کوششونه هغه کول او دا پروګرام د هغه زمانې نه روان دی تر نن او قیامت پورې به جاری وي دا ابو جهل وارثان به دا کوشش کوي چې د الله دین ختم کړي او د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وارثان به سختی تیری مشکلات به برداشت کړي او دا غینه بعد به الله حق له په هر زمانه کې غلبه ورکړي سمره چې اهل حق پر حق باندې ولاړی زکه داد رب العالمین طریقه دا چې حق همیشه د پر تصحیات غواړي تصحیات قربانین غواړي قربانی دا قربانین نه بغیر باندې د الله دین نه خوريږي دا اسلام طبیعت هغه دا دی چې ځان کې مکمل راولي نو سخت به دی مشکلات د شي په مزو باندې نه کې چې زړه دې بس نعمتونه یو نعمتونه عادی کړي پر دین مرش دا څنګه شي کېدل لکه شان سخت تیرول دا ضروری دی د الله د دین لپاره نو مشرکین قسمه قسم محاوله وی اراده وی چې دا حق ختم کی نو سمخ کې مون بیان کړی سرشت راځي یو دا غینه داوا چې مشوره وکړل چې دی نبی صلی الله علیه وسلم او د دمر ګرو ته چا چې ایمان راوړ هغه له به zarar ورکو دا والو zarar د شرمولو د ذلیل کولو کم قسم تکلیف هم جوسه کیږي بس تکلیف لور کوي په دې باندې مشرکین اتفاق راغی هغه ته عربی کې استهازات توای الاستهابات خو تکالیف ور کول صحابه کرام ته نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه سیرت په کتابونو کې ډیر واقعات دي چې بعضه بداغینه موږ راوالو لاول د مشرکین محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ور کول چې هغه یو باوقار شخصیت یو متقی انسان یو با عزت سره د عزت والا انسان چې د قریشو د سیدانو نه دی او سردار هم دی ورسره ورسره د ابو طالب او چې د تر دی چې دام په قوم کې مشر دی د هغه حفاظت هم سره دی لیکن بیند دی سره سره مشرکین او نبی رسول الله ته ډیر تکلیفونه ورکولو داغیو مشر چې پدې موزنه کې دې ضرر ورکون کې مشر ابو لهب ابو لهب مخکې چې نبی رسول الله دعوت کاوه په میلو کې هم پسې ورتبه او خلکو ته به ویل چې د خبره مې منې انه صاب ان کذاب صاب شوه دې او دروژن دې ایواز به پدې کې اتفاق نه کوله کانی به وسرو د شاته نه بيشته طارق المحاربي یو صحابي دې هغه وايي چې ما نبی رسول الله ولید او د ظلمجاز او د عکاس په میلو کې روان او یو سړی ورپسې د خلکو ته دعوت ورکاو هغه به شاته نشته او دا به ویل چې د خبره مې منې دا خو صابې شه او دروغجن ده او ما ولیدو په کانو باندې شته چې د پندای مبارک باندې روانه وي. دادا ابو لهب دلا صدا تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اولی ورځ نه رسیدلې په صفا غونډې باندې هم چې نبی رسول الله کله مشرکین ته بیان وکړ مخکې تیر شیو نو ابو لهب او ذوال جهلاک شدید پرته موږ جمع کړو علی هذا جماعتنا یو کانه وسرو پای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشته هغه په واو چې د دې مسلې پرته موږ دا خو صد نه ضروري خبره نه وجد ته موږ دې پر جمع کړی. ابو لهب موزی انسان موزی تردی جی او نبی صلی الله علیه و سلم دنونه وی چې دی ابو لهب خپل زمان لکړی عتبہ او عتیبه دا غینمو کله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د حق دعوت شروع کو نا ابو لهب خپل بچو ته ویل چې دنونه ولا طلاق کړي د محمد نونه ذکر کې نه منم چې دا زما کور ته راځي د ډېری دشمنی د وجنه ایر اوله کې دی طلاق کړه په ډېر شدتي طلاق کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دو پاکی نونا چی ام کلثوم و رقیه و اللہ دا اغم شرکانو نبش کرلی او بیدا سی پاک انسان تا ور پا نکاش ولی چی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی و جنتی صحابی تا ور نکاش ولی دوالب اغتا پا نکاش ولی یکی با دیگری دا یو بل نروستا اللہ نبو افتر که دا پاکی زنانا دا دسی ناول خلکو پا نکاش کرشی او دا اغا زمانه که دا نکاش و کرد چی رسول اللہ ص کنی د مشرک سره نکاح نکی کی د پاکه مسلمانې زنانه نه هم له طلاق کړه دام یو شدت او تکلیف. نبی صلی الله علیه وسلم زی وفات عبد الله دا غنمو پس دنه بوته دا پیدا شو به وفات شو عبد الله رضی الله عنه و ابو لهب په دې باندې خوشحالي وکړه خپل مرګور له ورغه زیر ورکو چې تاسو خوشاله شي محمد چې کوم ده هغه سارا ابتر بچه روستانه پایده کهی لار مونده ختم شو داشه بس مرد شو روسته نسل نشته ده عرصه ختم شو او دا نور مشرکینم دا خبره کرده و چه دا ابتر ده اللہ دا صورت علیه کرده و چه انا اعطینا کلک و ثر فصل لربک و نحر انا شانئک هو الابتر اللہ و تعالی ما که سر در کرده ده منز کوا او قربانین دا اللہ دا پارور کوا و قربانین کوا علالا و زبه کوا ان نشانه کتاسه چې سو دښمنی کوي دا بلنده بچي دا به ذلیل لګي او د نسل به با الله باقی نه پریدي او د به رښت مرګري نه وي الله تعالی د دې نه دا معلومیږي سوچ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره دښمنی کوي یا د هغه د سنت سره دښمنی کوي دا به الله ذلیل کوي دا قرآنی فیصله ده ان نشانه هو الابتر دا کسان به ذلیل وي ابتر دې ته وایي چې دا نسل نه پاتې کی ذلیل ورک انسان الله بده سی ورک دا صحیح چې مشرکین الله سبحانه و تعالی ورکل الذلیل کې څوک مت حکون کې وس نشتا او محمد رسول الله اوازونه وس د دنیا په سر کې د دې غرونو په سرونو کې کندونه تعالی شاو کوئی سانونه تعالی شاو التویل کې چې اشهد ان محمد رسول الله دا وزلتم کې سره دې مسجد حرام تلش او کله دې مسجد حرام په سر باندې کېنی او دا اذان شروع شي او انسان هغه حالتونه راځي کې چې دی علاقه کې بد ابو جهل او دا کافران بو او نبی رسول به نه پرې خدا پازه اوس هغه یوم نشته او محمد رسول الله وژنه کې لګي دا هغه نوم یې دی چې خپل نوم یې دی الله رب عزت هغه کافر دسی ذلیل کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زرونه ورکول او په دې کې د ابو لهب خزه او ام جمیل هغه د غشان موزی و د الله نبی له سرر ورکاو الله رکی به تاسغیر چول دروازه کی به اوتاه چول او ډیره بد زبانه کزا و کنزلی به ډیره کولی د خزینه سره ډیر تنګی زکه سره د سویلم نشي جو سفیر ول ورکی اول ته کنزلی ډیره کوي او پیتنی پیدا کوي او شرینه پیدا کول ډیر زه تو گاون کی مسجدل د الله نبی د عینم ډیر تنګ نبی صلی الله علیه وسلم د عینم ډیر تنګ داغي ام جمیل نو و ام جمیل بنت حرب دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې رسل د ایمان را وړه دا خور وا او زرری دی را وړې زرونه به ورکو نبی رسول الله کله چې دا صورت نازل شو تب ته دا بلا بیا تب نو په دې کې د دې خزه تذکرم الله کړی دا کنه چې ابو لهب تب او دا رنګ د دا خزه چې دا ومرته حملت له تب دا د خزه حملت له تب دا لرګی راولون کې دا د بخل د وجنه بخپل لرګو په ستلا یا حملت لا تدیت وای چې لګیرا جمع کئ مسلمانان ته لار کې چې د تکلیف د پاره حمله تر ته په عربی کې چغلی والا انسان ته مو چې سو چغلی کوي دا چغلی والا هم وا د یو خبر یو تړل او د بل بل تړل دا ډیر فسادي صفت ده په باز انسانانو کې ډیر ناکاره دا چې په چا کې الله جنت ته نه پریدي نبی رسول الله فرمایي لا يصل الجنه نمام هغه سره چې د یو خبر بل تړل د بل بل تړل د فساد ده پیدا کول لپاره او د مسلمانانو کې د یو بل د بغض پیدا کول لپاره خبرې وړي دا به الله جنت ته چری پرینې دي تر سوچ دې ګنانه دا وته نه ای په دنیا کې به توبه ما سره کتاب دی وینېستنه اور بده زیوی د دې د وجنه چغلې ډېر بد صفت دی دا په دې کافره خزه کې وا مسلمان کې به دا صفت نه دي دو مسلمانان جوړ بره ولی مینه م پیدا کړي د څه نه چې دښمنی ول پیدا کړي یو بل دی کې دا مرزونو یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم وایي مسجد حرام کې ناشتو ابو بکر صدیق هم سره وو په دې کې دا زنانه را لوکان او سره وو داسې یو موټی کې نیولې وو او دای را دی چې محمد رسول الله ته ولي دا چې کله رااله الله سبحانه و تعالی دا غي نظر استه واخسته چې په دې دغه باندې لږه د رسول الله سمه نه لګي د صرف ابو بکر یې لید او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېده نو ته پوه شو چې انا صاحب غاسته مرګ یې څه شو ما ته خبر را رسیدل چې نو قد اجان اسما حج وکړه د شیرونه ویلې دي او په شیرونه کې زما بدی بیان کړه ابو بکر صدیق او ثوی ویلې چې انه لا ينتق بالشعر ولا يتفوه به تا ته پته نشته چې هغه چرته شاعر نه دی هغه د شعر الفاظ چرته ویلی نه دي شعرونه هغه نه وایي الله د شعرونه پاک کړی دی دیو ته چې ان کلم صدق ته دا هغه تصدیق کې تم دا هغه به سر روانه قسم په الله کما دا ولید په دې کہانی باندې زولم کدا ما شرته ولید او به دا شعر شانه جوړ کو دا یو جسم شاعر یم هغه شاعر یم زم شاعر یم مزممنا تینا وامره ابینا ودینه قلینا محمد رسول الله ته به مشرکین مزمم ویو محمد به وته نه ویو وجدار چې محمد معنا دا هغه سره چې د خپل صفاتونو خاون دا معنی دا د محمد خپل صفاتونو والا انسان نایو په دې معنا باندې په دل نه ایبو ته مزمم ویو دا بد انسان ناکار انسان مزمم معنا دا هغه سره چې دا بدی ویلې شي ناکار صفات والای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مزمم ویو شیخ رسام نه قائم لیکلی دی یو فیدل کله دا وای ناشنا خبر دا د نبی رسول الله فرمایلی چې د مشرکین او دا کنزل الله و معنی اړی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دیو همیشه مزمم ته کنزل کوي مزمم خراب سره دی مزمم غلط سره دی ازغه مزمم نیم زغه محمد یم و تاسو وګورئ د مشرکین دا کنزل الله معنی څنګه اړی بل طرف شیخ رسول الله قیم و دا بعینه میراث دی میراث درسته امت مسلمه مؤمنانو د پاره هم د دې باطل پرست مبتدعين او د دې خوارج او د غلط عقیده او علاوه طریقه دا ده چې نیکانو خلکو ته بل نم کې دغه ته به کنځلې گئی هغه زمانه کې نیکانو خلکو ته به مجسمه ویل وې دا مجسمه دي د شیخ الاسلام مقیم په زمانه کې په بعضه زمانه کې به ته حشویه ویل چې دا حشویه دي حشویه ته به کنځلې کوله او کله نور نو نمونه به کې خدای نابته به وته نابته نوې پیدا شي جدد زمان پا دیو زمانه که او تا غیر مقلدین وابین دا وای منگا چده وابین او غیر مقلدین نی من مسلمانانی مسلمین پا عربی که او تای پکتو که مسلمانان مومنان قرآن حدیث والا اللہ رسول تابیدار اهل سن والجماع دا کتاب و دا سنت تابیداری کولو والا دا دی ارادی لرلو والا دا غا خلق نو دی تا دیو کنزلی نیشی که ورگی دا مسلمانان تا کنزلی وکی یا مومنان تا وکی دیو را لگی وابی تا کنزلی که دا وابی نم خدا انگریزی کسته دا انگریز انګریز موږ یو غټ دشمن دی غټ د مسلمانانو په مابین کې افتراق پیدا کول او د حق نه جدا کول د پاره غلم ډیر د سیسی او چلونه ورزی د هغه د مکی د مشرکان نه زید دی یو انګریز دا نیمه کوسته و بیا د ګندر غرض دا دی چې دی دا شیرونه ونتی ویل او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل ابو بکر صدیق ویل یا رسول الله دې خزي ته ونی لیدل وینه زی ونی لیدل الله رب عزت دا سترګې زمانہ واړول بل طرف ته منځ کې پردرا وستله الله حفاظت کاو در رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین به قسمه قسم زرونه ورکول تر دې چې داغه په گاوند کې وایي سکسانو سره پنځه چې هغه دی باندې مقرر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرر ورکړي یو په ابو لهب ده یو په حکم په نوم باندې ابو العاص ابن امیه شداد مروان پلار کې ده مروان ابن حکم بیرسته د ایمان نه ورده دي نور کسان ایمان هم نه دی راوړل او دارنگ ابو الاجداء اللحزلی دا پکیو کسو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بے ضرر ورکاو او اقبی ابن ابی معیتو دا دا نبی علیہ السلام گاوندینو او دا اللہ نبی تا بے قسم قسم ضرورنا ورکاوال پتی گاوندی تو کی بے ضرر ورکاو تردی چی روایتو کی راگلی دی دون موزینو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمانزو ودری دن دا آگی دغه چې کومه دروازه م کولاوه او دا دیوالونه به ټیټو ډیر واړ دیواله نو دی براتل او دغه په شابهانه به غندونه اچول ګډ به چرته لاله کاند هغه رحیم به رواسته په دبانې به ورواچو کله به جنبی رسام کټوی بند شو نه دی برال اپټ بران نه وته لا کټه کې به دېستا رحیم ورواچو غندګی نه بچی کوم هغه به ورواچو دا چې موزن خلکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف کله به وته دروازه کې واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه ګندګی راوغسته په یو ډیګی باندې بار بار غزار کاو دي ته بي ویلې چې یا بني عبد مناف اي جوارن حاضر دا کم غونډې ته دي چې دا تاسو ما سره کوي داسې غونډې ته دي لکه څنګه غونډې ته لحاظ کوم کوي کنه مشرکین به غونډې ته ډېر خلې حس کاو دې سړی ته په کیو خدای الله د نبی په مقابله کې سړی ته به بالکل ختم شوی زکه دا د باطل پرسته طریقه ده چې د قانون دې سخت پابندي خود د مؤمنانو په مقابله کې د قانون پابند به نه وي د قانون پابندي کوي یا غلط قانون پابندي کوي په شکر د اسلام مقابله راشي به قانون مانون تل نه ګوري به د قانون تل نه ګوري قانون مطابق کار به تا کړي خو به باندې ذلیل کوي د انګريز د قانون مطابق کار به کړي خو به باندې نه پریدي ولی نه پریدي ځکه چې د قانون لحاظ د حق په باره کې نه کوي د کفر په باره کې د قانون لحاظ کوي لیکن د اسلام په اړه کې د قانون لحاظ نه کوي دا مشه تاسو تجربه وک دا د خلکو طریقه نه لري ساده ساده په دغه سرونه مرکړی کېدل ابو جهل چې نو وي در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلو چې ته مون نه کېد منځنه به منې کاو همزه حرام ته مرزل ته منځنه مکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منې کاو یو ورځ هغه ویلو ته په منځ باندې ولاړو نو دو ته ویلې چې ته مانی نه منکړې دا من مکوا الله تعالی سجدي لګي دی باندې ولر قار ورته دا دلیل دی چې څوک منځ باندې غوسه کیږي چاته دا د ابو جهل لور دی به چې په سنت طریقه منځ باندې څوک غوسه کیږي دا د ابو جهل لور دی ته د سنت طریقې مطابق منځ کې وشي له پدې قار ورزي چې دا ولي کې دا عملونه د دې د ابو جهل صفات فرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى سوره علق کې ډیر آیتونه الله دې بارک علیه کې لري چې ګوره زمان نبی مونږ کوي او دای منه کوي رايت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى یې سړی ته سوچ وکړه دا څومره کې ست په هدایت روان دي او په تقوا باندې حکومت خلکو ته کوي متقین انسان دې په تقوا روان دي او دا بل چې دې رايت ان کذب او تولى مکذب دې او د حق اوریدونکي دې او دا را لګي زما د نبی چې دې منه کوي علم یعلم بان الله یرا دا نګوري چې الله تعالی ته ګوري دا الله د نظر نه ته انسان غائب نه ته ولې د شکار کی دا اته د دې په بارک راغره ابو جهل به منع کړ نو یوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د دې مرین هغه راونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غریوان راونیو او ابو جهل ته ویل چې او الله لك فاولا ثم اولا لك فاولا الله به تباقی او به تباقی او به او څلور دغه خبره وکړه و ابو جهل دون غلیزه خبره وکړه کنزلې وکړه چې محمد اتما پسبانی یې والله لا تستطيع انت ولا ربك ان تفعل شيئا تم طاقت نه لري استاد لم طاقت نه لري چې ماته څه ضرر راکړي د کفر د وجنه والله اني لا اعز من مشى بين جبليها زغب مکه کې ډېر عزتمن انسان ما چې دې دوه ورونه من کې څوک روان دي پای کې زړه ډېر عزتمن انسان ما ته څوک ضرر نه کولای شي ډېر جبار انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرعون هذه الامه په دې امت کې فرعون دا و ډېر عزت غلیظ او انتهائی سخت کافر او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مؤمنان ته ډېر ضرر ورکوونکی دا و لکه دې بعضو قصصو نه لسته معلومي وي ته مال دم کې راکې زړه چې دونه عزتمن يم ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر ورکاو یو حدیث کې راغلی دی یو پیری دا اراده وکړه چې نبی رسول الله سلام مونږ کوي چې دا ورشه د منځنه منه کی مشرکین ته ویل چې تاسو کله محمد په منځ باندې ولید ماره خبر راکړي چې دا په څو کې مونږ کوي زده سره لا اجئ ان عنقه په دې سټ باندې وتاور خېجم په دې ول کار ورته چې الله دی واجب سجده ولې لګي دا زموږ په شان کار ولې نه کوي مشرکین دا شرک په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منصب نه ولاړو و یا ابو جهل راغی د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روخه جوړه پاسه او په څړو تک پیچې دي نو باندې کې دا ابو جهل و شاته به ترامندک شاوته چې راڅ چل دی بل حکمه ته اراده کړو چې هغه به خوږی وي به په څړ بو ته ورخیږي ناغو ویل چې ان بیني و بینه لخندقا من نار وحولا واجنحه زوی خاله ورلم غزمو دغه په مابین کې د ور د سی او جوړه کند او ور پکې روان لکه کند کې چې وبر رواني په دسي طریقې باندې ور پکې وحول او د سی یې او د هبت حالت مولده واجنه او ظلم مولده الله سبحانه وتعالى صدا کار صحیح حدیث کې دار اغلی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد لو دنا مني که چر د ما ترانځ دي شوی او مال تکلیف را کولې په څړې را تخوي خوسته په دې وخت کې نو لخت تفته الملائکه عظرا عظرا ملائکه بدا اندام اندام کړه لاس به پيوزي کې پروت او خپل به بل ځای کې وي خو الله په دې طریقه نه مردار آو ځکه به خلک یې عزت کوي چاله کدا فډي ير مظلوم سره د الله رب العزت د تکبر ما ته ورسته راځي په ماشومان باندې په کشران الکانو په عوام خلکو باندې مردار کوي دادا د تکبر علماء تل کدا د الله طریقه ده چې غټ کافر همیشه په دې خلکو په لاس باندې وایي چې ورک خلک څوک دونه پیژنیم نه د دې خلکو په لاس باندې الله غټ کافر همیشه ده پاره وایي لکه زموږ د الله د ذات نه قوي امید ده چې د امریکایانو هم د دې کمزور خلکو په لاس والي کیږي ان شاء الله تعالی الله په مشیت باندې دی بو والي کی سره د صفر طاقت نه به صفر طاقت جوړیږي د الله په اذن سره دا وخت نږدې دی الله پاک نه بعید خبره نه ده دا چې وایي داغه د طاقت نه نو دا ابو جهل وې سخ موزي انسانو ضرورونه به ورکول نبی رسول الله قسمه قسم تکالیف نور مشرکین هم ضرورونه ورکول سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بس استهزاء به ورکول ټوک او هر قسم ضرر یو راځي هم نه یې ساره ده دا تکلیفونه خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم قسمه قسم تکلیفونه دا خاص موږ اشاره وکړه بل هر چې عوام مسلمانانو ناغي غریبانو ته ډیر تکلیف وو وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شریف انسان دی یو د قوم مشرم دی او دلته ابو طالب هم سره مرګره دی د الله تعالی په حفاظت یې دی نو هغه ته هم تکلیفونه ډیر زیات دي خو د عوامو ته ډیر زیات تکلیفونه وو عوام کې دوه قسمه خلکو عوام مؤمنان یو هغه خلکو چې قوم کې به څوک مشر لاره دا مشرانو د قبیلې نه بو نا ابو جهل به پس ورغه نا هغه ته به دا خبره وکړه چې ایمان به راوړیو و به شرما وغلره چې تا د ایمان ولې راوړل پلاره نکړه لاره دې پرې کوستره به دې کې تفصیل دې لري په دې اسلام کې به دې کې څه خیر ده او دار ملامتې به پیویل چې پلاره نکړه دې ولې پرې پدله او خبر به ولا ورکه چې تاجر به چرده چې زبا خلکو تیم تانه به څوک مال نه دکان به کوټه شي مال به کوټه شي څوک به نه شي اخلي نه او که چرته د سي جاه والا بو مشري والا بو غته به ویل چې رعیت مرګري به کم شي لکه دیو کې خلکو ته وایي چې وټنه به څوک نه درک ستا رعیت ستا کشران هغه به نه زوالم او ستا به څوک به عزت نه کوي هغه مشري به ختم شي دا مشران خره به دې مشري ډیر خپکی مالدار خلق په مال باندې خپه کی تاجران په تجارت باندې خپه کی نو هر چاته به دایمه مطابق خبره کوي لکه زموږ بری زمانه کې بعضی مرتدعين مولین ویلي وي تاسو د قران د حدیث برای راست به داری مشوره کوي علي حدیث کې گئی ما وجه دادا به بد څوک و شاګردای له ناراضي جمعه ته بل څوک ناراضي شاګردان به نه څوک به تکین فیدب هم کم شي د وجه دا خبره مکوي بس دغه په هاني زړه طریقې باندې عمل کوي زړه طریقه باندې چې عمل کاوه نو دې سبا ستاسو مرګري لري موږ ویو د الله په فضل سره چې حق بیانوا الله د حق مرګره دی حق والا ډیر زیات تیریږي د الله په فضل سره او الله دې کوم له څوک رانه خو نه دی راځي کنه دوه کسان خو بنایستي کنه کدنو یو کس خو بای او چې یو منی د الله په دربار کې خو معذور یې چې الله موږ حق بیانوا صحیح خبره کوله او دی بندگانو کې خیر نه وغي نه راتل من سوګو لکه ډیر انبیاء علی السلام د سي تیر شوی دي چې یو مرګ لري نشته رسول الله صم فرمای ما د سي انبیاء مولدل چې له سمعو احد یو مرګ لري نو ابو جهل با دا کار کاو مشرانو به به مرته هغه به مړاو چې تاول د حق قبول کړه او که چرته دې زویب سره به اوسو کو شرافت دې په قوم کې نو د عوامو خلکو نه وو نو خپل به مل zarar ورکاوه والو ټکول لو در بول دا به ولا کول او سره سره نور خلکو ته به مې چې تکړه شي ووي زګدا په علاقه کې مشر دې ناغیل باندې زر نه ورکړی کېدل دې ته کلی باغی له ورکړی کېدل دې زمانه کې د ډیرو باطل پرستو دا تر سره چې حق قبول کړي چې د شپې ګښ وږي پس یو شی او ته وایې چې دا خو د شتل به وشي او دا نقصان به وشي او دا به وشي او دا به وشي تاسو چې دا ځان نه دی وابه جوړ کړی دی وابه توف دا خو شرم دی دا خو خلک بدر بچ خبرې کوي دا شل به وشي صوبت تجارت بل نه راځي صوبت دکانداري نه مړې بدل سوخه کوي به جنازې له سوخ نه راځي مدرسې کې بل سوخ تدریس نه درګي امامت به دیني فلان ځان ډېری خبرې پدې مګن کې هغه عوام خلک چې هغه کمزوري ناغی تا ضرورن شروع شلو یو پایی که مشهور بلال رضی اللہ تعالی عنہ ده بلال رضی اللہ واقعات تاسو بار بار اوریدلی دی چه داد امیه بن خلف الجمحی داغ غلامو داغ پلاس که داد حبش و نراغلی و بلال ابن رباح چه ده نکنمی وی معلوم نده پلار او د دنو صرف معلوم ده نکی معلوم هم نده ده بلال رضی اللہ عنہ نسب نشتا خوا ورک نسبه ده والله رسول عزت ورکده ده نبیلال رضی اللہ عنہ شو دی ایمان راولن و مشرکین و تیویر جو شابا محمد رسول اللہ بانی کفر وکا او دلات او دمنات عبادت شروع که دو عزا لات او دو عزا عبادت شروع که عباد دین انکار کهو ندیو برا اول گیدل پا غالا کی بیوتا پڑی وانچو او راک کبی یو ادا کارو سرکو بل ضرر و لداور کهو چی دمکیم و کرمی دازمک انتہائی گرم دا اگی تبی پا غرمکی است او پا ده گرم شگو بانی بیچه او بر بنده او دیر کرد بی اغوه گیا کاوه لوگیو تندی بی پیتی روالی ده دید پارا که ده شبا پی اثر ہوئی کی ده با پی اثر ہوئی کی ده با پی اثر ہوئی او ده اغینا سخت ده وچی وی پا گرم کانا کی بیواچه و یو غاٹ کمر بی روالا پسی نوی و تا کیه فضل او ده مکیم کارمی گرمی کما جنجی تلی اغی تا پده ده انتهای تیزه گرمی داو داسمه که انتهای دسی گرمی گی لکه دا تبایی پشان ما سه مرگره تلو ناغا دا پردهی چپای را پخوا کولی دا کم چاسی زیتی چپایی دا مالی می را پخوا کولی کولی دا حرم لقطه دا دا حرم لقطه حرام ای دا من استعمال او اندسی پیدا بلا شو حال دا بچپایی والو پا جسنگ دا مسجد نا بهر رو تو پا سرک بانی اغا خپا کیه کدن وست پلا ما تو یه تدیر نازک از ما چپایی والو زد لزم دا اللہ پا فضاست و جما چې په ویسه هغه له مور کړې زما د خپل دشي وسره لکه ته چې طبي پر بالکل ونه خطر دمره ګرم نو به په منډه باندې په سرک باندې ایو دکان ته واړو دمره سخت ګرمي په دې کې به بلال رضی الله عنه اچو او د پاسه به یو هټه کمر کې بدل او تر هغه وخت پورې چې مر به سوړ شوی نو دا بل طبي پروت او دې سخت ته وګوره خلکو د الله دین د پاره دونه سخت تیرې کړې شته خبره موږ لږه ګرمي نشو برداشت کول من دی وخت دومره خوش او سودا مخته شو لګا چې پنځه منټه د پکینه بغیر کار نه کیږي پکې لاړ شي کنه ډیر مرګي موږ دلته نه چې منځو کی فرض او بجلی نه سم د سپایسي کې منډه وای تلکه دومره منټه ذکر وکړه سبحان الله او خیر ده نه بمره دا ګرمي دونه سخت نه ده د اخرت ګرمي را یاده کا هغه سخت ده د پکینه بغیر د ایس نه بغیر باندې وخت نه تیری دونه زنه او سودا مخته کول نه دی پکاره لکشانه د مجاهدی زندگی اغم زده کول پکار کله چې امت دونه سس عادت چې دونه سستا چې د پکینه بغیر وخت نه تیریږي لک سات لګ نه شي تیروله لګ شانه مزل نشي کوله لک شانه مان نشي لګوله د الله لپاره لګ قرباني پدې کفار به موږ غالب څنګه شو او د اسلام په ترقی به څنګه ورکړې شي هغه عظیم جنت چې تاته ملويږي چې هغه د اسمانو د زمکه په مقدار پلند هغه به شهید څنګه ملويږي لګ مشقت برداشت کول معمولی شان مشقت پا دی زان عدد که اول پکار دی پا سخت بانی زان عدد که دان دی دین یو برخ دا دا صبر ماده زان که پیدا که اول پکار دی دا صبر ماده صبر چلز دا که از معیزت مند غرار داره جی بلال زیانو تا تکلیف دیر تکلیفون آد و ایدو پا دی حالت کی داویلی چه کلب پا گرمی که واچه احدن احد و احدن احد اللہ یو دی او یو دی تاسو پا دیر تکی خپا کیه چا بلال لزانه تیویر چه ما یحملوک علا قولکا حتا بدا هدا حتا که ولی ویو هغه ویل چې ما د څه خبره کتل چې د مشرکان په ډیر خپکی چې هغه وته ویم نو ما بل کلمه ونه لیدله بغیر د دې چې په دې ټکی دی ډیر خپکیدل شاهد الله یو دې په دې یو ولی باندې خپکیدل او ډیر درمن کېدل نو ما په دې درمن کول زکه مې دا احد نه احد لفظ وو دا به استعمالو چې احد الله یو دې احد الله یو دې دی ویل چې محمد رسول الله پرې دا الله ته د منات عبادت شروع کړو او ځا ما ویل چې احد نه احد پدې تکلیفونه کې یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ورتیر شو هغه غریب ته دا تکلیف دی او دا ځابونه دي نو امیه ته ویل د څه وکا چې دا بلال په ما باندې راخرس کا ډیر تکلیف ان له اوله کې د څه وته ویل چې دا تکلیف مور کا وادي هغه ویل کته په دونه کا په خو وېخ لکنه تی واخله هغه دې ته تیار وایا ابو بکر صدیق سه غلام او تور او کافرو دا کافر غلام امیه له ورکا داغه په دین باندې او بلال رضی الله عنه داغه نه واخسته او آزاد یې کړ په دې آزادولو کې فیاده دا چې غلامانو ته به تکلیف ډیر و چې سره بلګ آزاد شو نو به تکلیف نسبتا کمې دا یو سره خپل کور لري علاقه کې او خپل دکان لري خپل کار لري او یو سره چې مسافر سره دی دې دوه ډیر فرق دی هغه مسافر سره ډیر تکلیفي او چې خپل دغه لري یو ځای لري یو آزادۍ لري هغه ته به دونه تکلیف شو نشي ورکول نسبتا بلال رضی الله تعالی عنہ آزاد عمر رضی الله عنہ ذکر فرمایلی چې ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار او زمون سردار آزاد کړی دی چې بلال له دوه زمون سرداران دي چې به سیدان ویل د دې عزت د وجنه عثمان رضی الله عنہ چې و ایمان کله راوړ دا غترو ناغه به په ځکی کې وای بن ک په ځکی کې به را واچو او لاندې به وتا د لګي کاو لګي په ځکی کې به را بن کړو لګي به وتا کاو چنتی هی ترخ لگی با پایی که با گرمی هم و سترگی و خلاه هرسه به ترخی کول ولا وقت با وقت بانه چه تا دا ایمان ولی راوله مصعب ابن عمیر رضی عنه ایمان راوله او پا مکه که دادر مالدار سره و موری مالدار و خسته جامی بیشه و لیوریر عجیب اتر بیلگ ول خوشبای اتر او یو خسته زوانو و چه ایمان کل راوله نمورو سوران اکلالا او دایو تویلی چه تا نبیر سام پریده ناغی تا خپل جامعی مواخست لی او خپل اغا پیسی میسی مالیم تا واسطا وگیم که تردیش اغا دیتی مجبوره که چه لار مدینه تا حجرت وک مصعب ابن عمیر پا اغا ولنو مهاجرینو که ده چه مدینه تا تلیغه او دا اغا دا دی سرمانی نوی دسی پوستکی باولی دل لکه سنگه چه دا مار نا پوستکی وزید دی دیر غربت دا وجه نا چه روست دسی غریب شه او پا خود که بی او که خپل مولا پټه کې سر به ښکارا کېده دوه غربت حالت کې به وفات شي نبی رسول الله تاسو ته کوم یو فرمایل چې په خپل ته سر کړه واچوي او سر ولا پټ کړي ځکه د مړي بدن پټول پکار دي دا الله د دین لپاره سخت او سخت او دمره نعمت یې ونه خوړه ان د دنیا د نعمتونو دونه شی ونه خوړه ټول اخرت ته ویوړه رسول الله خباب بن الارت رضی الله عنه ویلو شرا باندې صحابه خو ټول اجر اخرت ته ویل او موږ الله دنیا کې مداغه بدلی راکړل دا سخت بدلی په دنیا کې راکړل مصعب ابن عمر رضی الله عنه تکلیف قسمه قسم مصیبتونه په نورو صحابه ابو فکه رضی الله عنه یو غلام هغه کې به مشرکان دا کار کاوه دا خو کې به ته پړې واچو په دې ګرمه کې به راکو ماشومان له به ورکه چرکاګ دا ظلمونه به سره کېدل خباب ابن الارت رضی الله عنه یو صحابی دی او دم غلامو د یو زنانه چې داغي ام انمار نوم و هغه زنانه بم خلکو ته ویل چې وو د زما غلام خلک به بشرات تل مشرکین او واو تکاوه به کله به تختیستل کله به ول چټک گاورا ک گاو کله به گرم شګه چاو سخت زیات سخت په دې تیر کړو په هغه باندې چې وای ووري بلک وور اسکروټی او دا خباب رضی الله عنه راوړو په غیبه نه د پاسه ورواچو دا شای په ورواچو ملای ولا په ورواچو اپ دې خېټه باندې وتا د پاسه مشرکین بکنه سلام وکړه به غټی کې بدلې هغه وخت ته پوری به دا په دې سکروټو باندې پروتو تر سوچي دا سکروټو باندې شوی نه وې خباب رضی الله عنه ورسته زمانه کې د خپلم لارا کار کوله خلکو ته بازي کسانو ته چې زما دې ملاته تاسو وګورئ دا د مشرکین د لاسه ده شوې ده نو د دې نه به دا وینې زوی روانې وي اس کروټه به مړی کړل دمره سقا زابونه مؤمنان ته د الله د دین لپاره ملا شي دا غ صحابه دي چې د الله دین لپاره د څه قربانې نه ورکړي دي نو به دا دین مونږ قرار شه ده د دې څلور زنانوي چې هغه ایمان راوړې او وینځي وي نهدیه وته ویله زنیره وته ویله او د هغه لور وا او ام عبیس د څلور وینځي وي چې دی ایمان راوړې او مشرکین به واله او ټکول او ضررونه او ضررونه او کنځلي به وته کول او سخت تکلیفونه دا مصیبتونه په دې باندې راوستل په دې کې د نهدیه رضی الله عنها چې وا وای دې شکل ایمان راوړل په سترګو باندې شول الله امتحان را واسره مشرکین ویری خاص کر ابو جهل چې اصابه اللات والعزى لا تعزوا له ودل دې کنه ګوره چې دا بل دین تواړه دل مسترګي ته واپس دې کوي نه کسې دا مشرکان هم شادت یو مؤمن باندې تکلیف راشي وای ګوره کنه اولیاء به خبرې کولې زکا امام سره به خبرې کولې زکا د تکلیف ورول چې الله کذا خو مؤمن دی او مصیبتونه په راځي کله براحت راځي کله ومصیبت دي دا خو دلیل دې نه دی چې دا بابا وال ابراهيم عليه السلام ویلو کما ته تکلیف راوړې سي دا الله مالې لیکلې غوړه چې باندې او جسمه باباګان هوا دا خبره چرتهونه کوي ما ته ساس باباګان ضرر نشي راګولې ولا اخاف ما تشركون به الا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما دا خبره باندې کوي دا خبره الله تعالی په مقرري نه دا الله نه سوال وکړي چې الله دې مشرکان دا خبره مانه واړه وا چې دی وایي دا الله ته مناتو ولا الله ته زوالا الله نے دعا وکړه الله تعالی ستر کې بیت را واپس الله طاقت ته وایي سره چولین شي بیت نه کوي لیکن دا ستر کې بیت الله رمزت واپس کړو الله تعالی ته دعا طلب کړل دا نه کانو خلکو دشي وخت کې به داسې دعاګانې وکړي نظر ور الله ته یو درې کسان یو قرآنی و چې ایمان راوړل او چې یاسر رضی الله عنه ده او دا خزه سمیه او دا غزوی عمار دا درې وړ غلامان وینځي د بنو مخزوم د ابو جهل لقام غلامان ده نو دې تم ډېر زړه تکلیفونه ورکړل شي د الله د دین لپاره د الله عدد دا ده چې دا مظلومان کمزوري خلق به د کافر باندې وېره وې دا دې لپاره چې د کافر سبب اورته الله بوزي چې د الله حجت په قائمه او هغه مظلومان باندې لږه سخته تیرې کې خو جنت ته ورکی لږه سخته جنت او دلته په دې بل کافر باندې حجت قائم شي د الله چدا کار دی ولی کړی دی زه دې وسور د بوزم په ایوانه الله خپل حجت قائمی په دې بازی خلق باندې چې کومي دشمنان دي نه دای د الله سره د کفر کار ډیر زیات اخلي سوچ دې کفر کارونه ډیر زیات کوي نه ته پوهیږې چې الله دې سړي د پاره د جهنم اور تیار کړی دی د سخت عذاب را دی وتا کړی دی په دې درو ته ډیر زیات تکلیف وو چې دی به د قشن ګرمۍ ته استل او تکلیفونه به ورکول والټه کول دا وو تر دې چې یاسر رضی الله عنه هغه په دې عذاب مذهب کې صغری وفات شو په دې حالت کې هغه شهادت مندل په والو ټکول باندې وفات شو سمیه چې واغې ته ابو جهل ویلو چې شابه ته کفر وکا په محمد رسول الله نه غن کافر کې د ایمان حضرت دن نه پریوته نو دغه ته پیغور ورکاو چې انک امنت من اجل الرجال تا چې د ایمان له وړه د محمد رسول الله مرګ لري شوی د سړو د پاره ادارا وړه سړی دی خو سړی بزان معنی اچي دا کنځلی به تاسو ځکه ډېر بد زبانه انسان دی ابو جهل د یو ورځ دونه غصه کې وتره د بازي تاریخي روایتونه کې راځي چې دا سمیر ځانه وتړله دوه خانه پورې یو شپه یو پورې ولا وتړله بل پورې ولا وتړله او دا خان یو دی خروان کې دی خروان ک او خپل دا نظر واخستله او دا غنه جامع استلې وي او په دې شرمګه کې هغه والا په دې نظر باندې نه په دې حالت کې استوفات شولا شهید شولا د دې وجه نه دي سمیات اول شهیدت فی الاسلام وای اولنې شهید په اسلام کې چې د الله د دین لپاره سخت د زنانه تیرا کړ فرعون چې فرعون هم لاول زنانه وجلی و ما شتر زلن هه لاول هغه وجلی ما شته زنانه و او دا غید دو بچی ورته شولیو کړه او ته ګرم کړه او هغه ته ورشول فرعون هم دا کار کړی چې لاول زنانه وجلی او ابو جهل هم دا کار کړی چې لاول زنانه وجلی د دین ادم علمی چې دی کمزور خلکو لاول الله د دین لپاره ډیره سخت تیرا کړی زنانه او سخت تیرا کړی په جهادونه کې معام هم دشي کې چې زنانو ته تکلیفونه ډېری مؤمنانو زنانه چې وی نه غیبه لري سخت راغلي هغه باندې داسې ډېر قسمه قسم امتحانات راځي او تکلیفونه تیری شي نو دا غریب شهید شو عمار ابن یاسر راونی و هغه ته تکلیف ورکاو او هغه ټکاو او دا وته ویل چې شاب محمد رسول الله څخه خبرې وکړه هغه وخت دې پرې دنو تر سوچ ته هغه به سره دې بدنه ویل نو عمار ابن یاسر راولګید لګی شان خبرې نبی رسول الله څخه وکړلې دینې کنځلې وکړلې وته نو بازي صحابه رالو یا رسول الله عمر خلل کافر شه ځکه مشرکین واو اوغه د کفر خبره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید وکړه نه عمر چې د مولئ امن الايمان الى مشاشه دا د ایمان نه د څه ډک شوی دی چې دا ډکو د سرونو پر ډک شوی دی. هغه نه کافر کیږي هغه باندې چې څونه سخت راشي نه کافر کیږي. په دې کې عمر بن یاسر راغی رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ویل یا رسول الله زه کافر شوم او د کفر خبره کړې ده. نبی رسول الله ته فرمایل چې ان عاد لك فعد کبه در باندې غي زور کوي ته بیان د خبره کولې شي خیر ده. دته اکراه وای الله قران کریم کې دا آیات راولېږي چې الا من اکره من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. الله فرمایي چې په الله کفر وکړو پس دا نه چې ایمان راوړل نه په دې باندې مد الله غضب او لوی عذاب ول الله ورکوي. من کی استثناء بیانې چې الا من اکره مگر که زور په چا وشي او زړه کې دنه ایمان وي نو دغه انسان به ګناهګار نه دی. اقرا دې ته وایي چې تاسو ګوجنی لاس نه پرې کوي دسې تکلیف به درکوي چې تاسو نشي برداشت کولای. نو تعالی دوه طریقې جایز دي. یو دا چې بده کافر ځان شهید کړي نو یې کلمه د کفر کمن مګم نه ویم ای براوله کتاب ملکینو اوچت شهادت دغه دی ډیر لوی شهادت دی مند کې چې د کافر د لاسه منشل او دا باطل دی او تا تسلیم نشي باطل دا او دا ای باطل دی ونه معنا دا ډیر اوچت درجه ده. نبی رسول فرمایي و ان قتلته حرکت شرک مکه او که څوک دې مړم کی او ونه شي ځم میکوا دا بهتره اوچت درجه ده. او دیم رخصت او اجازه دا ده چې خیر دغه ته کلمه د کفر وی او اجازه تاسو مرګره زه ټیک د اسلام کې نیمه هغه خلک نه منم حضرت کی بستادن نیمانی په خپل باندې بده کفر کلمه وی دا عید تکلیف نه بر اخلاص شي نو کله چې زیاده امن تر اور سره بیت په خپل ایمان باندې عمل کې لګیا وای خو په دغه کلمه د کفر به تخفې اپان زه کې به وای چې کوم ځکه سخت ضرورتي ستاسو تکلیف ډیر ده. اسلام به بلغه کې د کفر اجازه مور کړی دا ظاهرا په خپل باندې د کفر اجازه به ور کړی د استقرار احوال بیل د طاقت احوال لیل الله چې کله طاقت در کړی د کفر نه بالکل بیزار او جدای او چې کله دې مستر شي مجبور شي نه به د کفر کلمه ویل شي به تا د اسلام اجازه درکوي غرض دا چې د مؤمنان تم دا تکلیفونه. یو بنه زنانه و د بنی مؤمل یو وین زوا هغه ایمان نه وړو عمر را جانو چې کله ایمان نور وړو نه بوله تکلیف ورکاو وای واله به واله به واله به دونه به واله چې عمر را جانو بستړش او به هغه ته ویل چې انی لم اترکک الا ملالا تا گورا ما دیده واجه نپری نکو دیجی بتا رحم کوم از استره شما از ما لستره ش کنی زما تا نپری خودلی ما دل نور تکلیبون درکاو بی بچه دمشن بی بی فرابان دیگو مومنان دست تکلیبون برداشت کردی لنده داده چه قسم قسم تکلیفون مشرکینو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا و صحاباو تا او کمزور خلق و مسلمان تا ورکردی و چه اغا واقعات سره او گولی و تدبر سوای ده انسان رد داد که در او دا څومره عجیب ایمان دی چې د حضرت دن پرې وته نه پکې پیسې شته نه پکې ظاهرا کمره حد شته او نه پکې کومه د دنیا معلومه تاشته ده. او دونه تکلیفونه او ترسیږي بیم په ایمان باندې کله کولاړ دي د دې څه عجیب اسباب دي. دا اسباب برسته ان شاء الله تعالی بیان شي وخت کې چې د صحابه ولې دا صبر کاوه د دې یو وجه دا و چې د ایمان په حلاوت باندې پوه شو کله چې د سړي په سړي کې د الله کامل محبت پریوزي کامل صحیح محبت شته خپل داو نه ای اپا الله باندې مضبوط ایمان راشي به د دې خبر پروا نه لري نه د کافر د جیل پروا لري نه د عید والو پروا لري او نه د عید وسلی پروا لري او خبر نه به نه لري د الله په فضل سره. اگر که انسان کمزور شه ده په دې خبر پروا نه لري وجه دا ده چې ایمان د نظر تور پروا ده. دنیا سړي ته معمولی شي ښکار شي دنیا اخرت ته دی ښکار شي دا خو موږ ته دنیا ډېر لوی شي ښکار کې لګه دکان به مې خراب شي او دا خو به جیل ته لاړ شم په جیل کې به دا وخت څنګه تیریږي دا جیل شهید دیسه کارکی لگه جهنم و حال داره چه دست شهنه ده. دا اللہ عذاب جدا ده و دا انسان عذاب جدا ده. دا انسان عذاب دون سخت نده لکه سنگ چه دا اللہ عذاب ده. دا مصیبتونه تکلیفونه اغا پا مسلمانانو تا ورسه دل نبی رسول الله سلام یو دا حکمت نکار واخست پا دیده اکی اغا دا وکل چه یو دا دعوت دا پار یو مرکز جوک دار الارقم وتوای د ارقم رضی الله عنه چې د پخوانی مسلمان دی د صفه غونډه شاته یو کورو نو مرګور زبیول چې تاسو بخپل ایمان مکاره کوي خپل اعمال مکاره کوي او دعوت ښکارا مکوي وجه دا نه چې کافرونو تکلیف لري زید که تاسو چر د ایمان را کار کوي او عمل را کار کوي نو کافر هم نه پری دی وړل زرنه در کوي تاسو مخ کار کوي چې به ښکارا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم منظم کاو دعوت به ښکارا کاو او قسمه قسم طریقې سره چې کوم دعوت کیږي هغه طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کاو ښکارا به هم کاو پټ به هم کاو خو مشرک دغه چې کوم د مؤمنان نغیو د خپل احوال پټ کړی وو د کی مصلحت نبی رسول الله حدیث ښکارا ملاوي دم نه نو دی له زما قرار کړو چې ال ترازی او په هغه کې به دینی خبرې کوو تزکیه د نفس ایمانی خبرې د تربیت خبرې باندې تکو خانه ځکه نه کولې چې به مشرکانو من سره اتلو دا کسان نه پرې فضل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه کافر ویل چې شور کوي چې نبی رسول الله کړه قران وایي چې د مرګري ولوانوري شور کوي اې دا تصمیم نیول او دا کړه کې اراده کړو نو نبی رسول الله خپل مرګور ته نه پرې فضل مرګري هغه ته نه پرې فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ دایو سمې لاوي د پدارو لارقم کې و ملاوي مرګین باندې تللو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ولا ورکاو تسکیه د نفس به ولا کاوه او مکه چې ودا د جهاد زیف الحال نو زکه چې کمزورې نه جهاد بغځه کې نه شروع کې چې کمزګي کمزوري وي برداشت به نه شي کوله د جهاد خود چې وشه نه دی چې چرته د ګولی شل خو نه دی خلک وای په جنگي ګولی نه شل کې دا یو ګران شی دی په دې کې په تاسو تکلیف راځي په خزه بد راځي په بچو بد راځي هغه مشقت به نشي برداشت شروع به کې خو به پوره کول نه شي د دې د وجه د مقام کې به جهاد شروع کې چې تا د امن او د قرارګي د نیولې ځانله د امن قرارګي ځانله اول جوړه کبه جهاد په بل ځای کې کاوه دا طریقه د اصول د جهاد در رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داو نزل تک چرته ښکارا دی سره ملاویږي نه به جنگ شروع کی تک یو ورځ داسې ومه شوله او صحابه کرام به بارتلله او شروع کې به عبادت کاوه نو یو کوټه وندې جماعت د صحابه سره پنځه کسان یو صحرا کې ناشته دی او عبادت کوي لګیږي په دې کې مشرکین پورتي شوی دا څه کوي لګا وای تاسو څه کار دی وای بس موږ دلته عبادت کوو د الله دی ته کنځلي وکړي صادر ځانو له کار ورغه صحابي دې ایمان راوړل دی یو مشرک په دې خلبه نیو دا سپېمې په ماته کړل دا وای دا اولنۍ وینه ده چې په اسلام کې غټویا شو نو د دین به نور اختلافات جوړېد ډېر دا او که چرته د اختلاف ډیر شنو مسلمانان ختمي دل بالکل زکه کمزوري وو نبی صلی الله علیه وسلم په دې د وجه نه دي سو پټ ملاوي د پدارو لارقم کې و پټ ملاوي دا او دې به دعوت ورکاو دا مقر د دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت زه په دې کې مشرکین یو کار وک ناشنا وانت واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخنیوي دنه ولود لپاره مشرکین خپل عبادت کې صلاح وکړه جره دا سړی خو نه ساري ګم دا دعوت دی روان دی او مرګري وخت به ډیری د څه کو چې زو د دې يهودانو نه تاسو کو ځکه داخله که اهل کتاب دي د پوغانو کتابونه علم دی وسره د دې شریف مبارک به موږ ته سو وای چې دا رښتیا پیغمبر دی او که دروغجن دی چې حقیقت یې معلوم کو دا حقیقت معلومولو لپاره لاړ نو یو د دې کسانه منتخب کړي چې تاسو مدینه ته لاړ شئ الته يهود وسیږي او مولین د يهودانو د داینه ته پوسو کوي دا کسان لړ د يهودانو ته پوسو کوي چې موږ په کلی کې یو سړی پیدا شوی دی محمد نومې دی او د نبوت دا وکي او داسې داسې مسلې کوي الله توحید بیانې او اخرت خبرې کوي او دا کوي او دا کوي دا هغه چې کوم دعوت دا هیڅ تذکرې وتا وکړه تاسو د په اړه کې څه وایي نو هغه ته درې اعتراض وروښودل وای دا څه وکړي چې درې ته پوسه ته وکړي کچرته دا غدری خبرو جواب در که خدا به نبی ته بدری به پکار ده او که داغه جواب دل در نکو نه دا به نبی نه دا به دروغ جنی او دا خبر خود انسان دا وای و دا دری خبر ته پوسته وک یو د اصحاب کهف ته پوسته وگی اصحاب کهف په یو ته یاد نکړه وای څاله کان دی په پخوا زمانه کې ورکشي وی دی دا غی خبر مونږ ته بیان کړ او دیم تپوس ته دا وکړي د روح په اړه کې ته تپوس وکړي روح چې انسان کې دا روح چې کم ده د دې موږ ته وضاحت وکړه کډې وضاحت ته وکړه خدا به نبی نه او که بالکل د سوانو نه هم نبی بنئ او که اجمالی شان خبره وکړه دا به نبی وي ځکه د روح په اړه کې تفصیل هم څوک نشي کولای چې دا څنګه شي او بالکل چې سره انکار مو کې جره دا روح نشته او زه به نه پوهېږم نو دا هم کم علمي ده او درم ته پوسټ وکړ چې یو بادشاہ دې په خوا زمانه کې تیر شوی دی او مشرق او مغرب ته رسیدل دی. لاول مغرب ته تللی دی، مشرق ته تللی دی، جنوب او شمال ته تللی، ټول دنیا کې ګرځېدل دی. د دې سړي واقعه مشرکین دا اعتراض راوړو مکی ته چې واپس راغل خپل مشران څخه خبر او چې يهوديان خو موږ ته دا خبره مشرکان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام را طلب کړي دل تراش هغه په ډېر جلتی باندې ورته چې کېدې شي خلکو څه فکر کړي او زما په باره کې کوم راي او تخکار شي او الله ورته ایمان توفیق ورکړي په جلتی وره ناغي وته ویل چې موږ یو درې ته پوسه تا نه کوو که شرط دا غي جواب دراک نو ته د الله حق پیغمبر دې موږ تابعداري دې کوو او که دا غي جواب درانه کو نو بس ته به نبی نه دروژن به خپل دعوت به ودره نو دې ته دا درې ته پوسه وکړل ا صادقان ته پوسه ته وکړو د ذوالقرنین باره کې وکړو د روح باره کې وکړو نبی رسول الله ته ویځه تاسو له جواب درکم سباله سبا په انتظار و ان شاء الله دې ستیره شو د الله امتحان ته ګوره رسول الله صم پشان شخصیت ته چې د الله غټ ذکر دا غنه لوی ذکر کوون کې نشته په امتحان د الله کله راشي په سړي باندې ان شاء الله تیار شو په دې کې د الله تعالی دا رو ګمان دا و چې ان شاء الله وای کیږي سبا پورې خو ان شاء الله لپسې ونه ویم چې سبا لا شو وای الله راونه لګل بل او رسول هم وای رانه الله درې ما سلورم پنځم مشرکان او خنداګان شروع کړل چې سړی هم په ډېر خې تراس کرا غیر کې دغه ترازم په وکه چې بس سړی مله غلې ک موږ څخه وعده کړو چې سبا ما جواب درکوم او سبا پر جواب رانه ک دا د 15 ورځې تیرې شي دا د شپږ تیرې شي وو اته نه 14 ورځې تیرې شي بازار وایته کې دا چې څلوي ورځې به تیرې شي څلوي ورځې په الله وه نه نازله ول الله غني ذات دې چا ته اجازه نشته هیڅ ته ضرورت نه لري کسو ایمان راوړي دا دی وړي کني راوړي دا الله په دې باندې څه رب العالمین نبی رسول الله سخت پریشان شه انتهایی پریشانی پراله چې ما خلکو سوا ده کړو چې سبا جواب درکوم او دغه دا وه ما ده نازله نشول او د مشرکین خندام ده استهزاګانیم کوي ټوکیم کوي او زما وعده کې خلاف راغې نو ډیره پریشانی هغه تمر ورسېدله په دې کې رب العالمین جواب راولېګو صلی الله علیه پس مشرکین دا خبر هم کړو چې قد ودعه شیطانه شیطان به اوسه پوری کناست اوسه له شیطان ناراضی نو الله یو سوره زوحا نازل کړه چې وضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا یزما نبی ته الله نه پرې فسته نه تاسو بغوز لري ته ما ځنی محبوبي تاسو را ما ځنی مين لري و دې کې د الله حکمتونه یو داده چې ته ان شاء الله نه وویل ته ان شاء الله د پرې خودو د وجنه ما دا وه ذکر واستل بل دا چې مشرکین باندې امتحان کول غرض ده الله خپل نبی ته په دې باب کې د څه ادب ورکو چې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا دا د الله تعالی په ادب دې خپل ادب په سورته کې هم کې الله بیان کړي دا خبره یاد کړئ چې کله یو خبره کین ان شاء الله به وایا د څه مو چې سبب دې شي وک اکثر انسانان د الله نه غافل دي دې زمانه کې تاسو وګورئ ان شاء الله لفظ دای په خوله کې نه وي بلکې د شي بوای در بشما مزګر دروانه ما درو پر رسېګ ما 2 بجې در رسېدو والای سبا مزګر بزدا کار وکم دای په خوله کې نه راځي ان شاء الله ځکه د الله قدر نه پیژني دا شان نه پیژني په هر حرکت او سکنات کې وای شي ان شاء الله کده الله اراده واو داغه په خوا کله چې ته مؤمن یو دا ان شاء الله ونه یو ته په ځان ما پوي کې چې ډیر تکلیف بدر رسېږي او د شي پاسکانو خلکو ته الله د شي خاص نه وای ولی او ته نه وای ځکه غیله رښتا عذاب تیار کړه استاب شانه چې مسلمان سړی او دا ان شاء الله نه استعمالي تاسو خپل ځان ته وګوري ډېر کارونه مم خرابيږي ورانيږي بدنه ولې ځکه ان شاء الله ته نه استعماله چې ان شاء الله نه استعماله ډېر کارونه بدل الله ګډوډ کوي زموږ خپل تجربه ده شه دا چې ان شاء الله کله پاتې کار څنګه ګډوډ شي ورانيږي د سړی نه چې دا دې استعماله ولا ان شاء الله صرف چې په خله باندې به مو آیا پس غ باندې مو آیا ان شاء الله ان شاء الله معنا صدا کده الله د ذات اراده وا اغه ځکه د کائنات پیدا کوونکی دی کاغه د اراده کړی و چې زه دې دا کار وکم نو به کو که دا غزا اراده نه ونه غره پاتې بوي دی خبره باندې لکه څنګه چې په خلوه د شزره کې دا خبره راواله توحید باندې دې سره پوره کیږي الله باندې ایمان ډیری یو کار باندې کیږي په ان شاء الله کې کمال برکت نبی رسول الله یو کیسه دې بارے کې بیان کړی و سليمان علیه السلام مجاهد سره ناغو ویلی چه زمان نوی بی بیانی دی بعضی روایتونی که داری که سل خزی وی پیغمبران لاللہ دیری خزی ورگی زبا بیگالا دی طول بی بیانو تا نزدیکی گم یعنی شروع با کم پا دیو بانی نزدیکت با دیو سر شروع کم او کال چه تیری که در طول با یو یو بچه روڑی سل مجاهدین با پیدا کی گی سل مجاهدین هر اکل با فارس روڑی یو جاهد پیس بیر اللہ شاه سوار باید الله په لار کې جهاد وکړي سل بچي چې د سړي او ټول مجاهدين دا کوم راخسته کمال ډیر بچي سره دا ډیر بچي پیدا کول دي د پاره پکار دي کمال شنه هم پیدا ده ستاده پاره چې ملچ نه هم پیدا ده جنت دی الله بوزي او که چرته ژوندې پاتې شو نو یا به طالب العلم او یا به مجاهدي او یا به د الله د دین په بل شعبه کې استعمالي خو تربيت به ولا کې غره شي پوره نه بتنه جوړه د بچو تربيت ضروري ده اسی بچي پیدا کول به پدې وانه ګانو کې پرې خدل په دې کوڅو کې پرې خدل ویډیو ګامونه ته ګوره دا سي ترتیب نه دی به بچي مراوله شکل تربیته ولا نه کې راجعون اللهم اجرنا في مصيبته الله روایت پوره کو او نوې ملائکه ته ویلې چې قل ان شاء الله وایا کنه سليمان عليه السلام ته ویل هغه مصروف ډیرو نه د مصروفیت د وجنه د ملائکه خبره باندې پوه نه شو ان شاء الله دې سپایته کله کله سره د ډیر مصروفیت د وجه نه خبره دی ریش نبی دی خبره دی ریږي ان شاء الله چې کله ونویاله ټول به بیان سم ملاو شو یوین بچارانه وړه سیوا دی یوینه چې هغه نیمګړې بچاره وړه ناقص بچې پیدا شي نبی رسول الله فرمایي چې قسم په الله ک سليمان علیه السلام چرته ان شاء الله ویلې وې الله بوله سل بچي ورکړي وې او كلهم فارس یجاهد فی سبیل الله بابا هر یو بشا سوار و او د الله په لار کې به jihad کولای دا ان شاء الله دونه برکت ان شاء الله ویلې وین الله بوله سل بچي ورکړي و مجاهدین به وې په ان شاء الله د پرې خودلو د وجه نه د دې خیر نه محروم شه نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې چې ان شاء الله ونه ویلا نو دا تکلیف ته ملاو شه مشرکین خنداګان شروع کړل په دې کې الله سورته کعب راوله سورته کعب یو خپل سورته د جمعې پروز باندې لستل کی په دې صورت کې الله رب عزت څه اشارات وکړه دا قران د دې کتاب د یو پکې ظاهري قصه واقعي او مثالی دي یو په دې کې اشارات دي نبی رسول الله د قران یو ظاهر دی یو باطن دی ظاهر قران یو شانتي دی او اشارات پکې بل لنګ دي پټ پټ خبر ته پکې اشارات دي واقعات ته پکې اشارات دي د څه وکې د څه مکه وي پلان کې ځای دا کار وکړه دا قران کریم د علوم نه ده چې الله دا په باسي خلکو به راکول او هر چاته دې پته نه وي نو سره د کعب الله سبحانه وتعالى راولې دا خبرو جواب متوقع چ اصحاب کعب واقعا واوري په دې واقع کې دن نبی شمار فائدې په مشرکین باندې ردونه ذوالقرنین واقعا واوري او دارنګ د روح واقع او په سورته بنی اسرائیل کې بیان کړه ويسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا جواب ولا ورک او دایمه ته ویلې ګور تاسو د دې خبره ته پوس کړه کله دا واقعات راونه لیږي د دین غره کتابه مانه راکړي دی کنه دا دې پکې نه یو مشرک یو تپوس ما نه وکاو او ما جواب ورنکاو د دې په دا مطلب نه دی چې زما غ مذهب غلط دی غ دین می غلط دی اسلام می غلط دی دا جواب نه زما غ نور دین ته وګوره کنه شنو کامل دین دی مشرکین دا درې تپوس وکړو ک الله جواب نه وکړي هم د الله دین صحیح او حق او که جواب وکړو هم د الله دین صحیح دی او حق دی دا څه اشکال خو نه دی چې تاسو دا اشکالات پیدا کوی او دا د وسانو بدعتانو طریقې هم دار په اهل حق دای اعتراض کوي الله اکبر وکړو دا فرض دی که واجب دی که سنت دی او دارنګه دا سبحانك اللهم وبجهر یو که په سر به ودی کې حدیث وخیاو خلک په دې باندې دا متاثر کوي او مجبور کوي دې ته چې راګد امام سي په مذهب کې نه نوځي قران حدیث پرې دا د دې باز اهل بدعت دا طریقه دا مقصد تر ازمه سورته کعب کې الله دا خبره وکړه چې ایمان والا او اصحاب کعب د الله د دین لپاره هجرت کړي دي دا علاقه پرې د هجرت وکړي مکه کې تاسو تکلیف ډېر دي مصیبتونه دي مشقتونه دي اوځي هجرت وکړي لکه څنګه چې اصحاب کعب د خپل دین د حفاظت لپاره هجرت کړل ذوالقرنین هجرت کړو د دعوت لپاره دنیا کې ګرځېد د الله سبحانه و تعالی دین غالب کاو او هغه مؤمنانو نور څه مدد کاو تاسو هم لاشه د شي بچیان دي نیکان خلک دي دای خپل ورشي تاسو حفاظت به الله پاک وکي اشاره واچ حبش او تلل شي نجاشی بادشاہ خپل لاش سورته زمر الله رب العالمین راولې کې په سورته زمر کې ویل ان ارضی واسعه از ما زمکه فراخه د خلکو هجرت وکړي سورته عنکبوت را لګره د پاره کې الله فرمایلی دي چ مشرکین د طرفه تکلیف ده ډیر دي نو ایمه منانو لږی د الله پس مکه کې وګرځي ان ارضی واسعه فایا فعبدون اسما بندگی وکړه لږ او که تاسو دا یو جوړی به کوم ځنه میراویږي وای جوړی الله پر ټول حیوانات تور کی تاسو ته مې اندر کوي صبر نه کارواله او توکل نه کارواله یعنی غرض دار چې هجرتوم ته ترغیب ورکړی شي مکه نه وزه هجرت وکړي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې هجرت ته تیار شي ناغیو اول هجرت وکاو بیا کال لپسې نور کسان هجرت وکاو لکه دولس کسان هجرت وکاو او کال لبه دریت یا کسان هجرت وکاو حبشه ته لاړ چې دې هجرت واقع به ان شاء الله تعالی په بل افته کې بیانو ک الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ژوند کې راغلا وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابہ.